Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсад». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэтую тэму сёння ў студыі будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Галоўная падзея гэтага тыдня – амерыканскія выбары. І мы звярнуліся да нашай аўдыторыі з вельмі простай просьбай. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту США зрабіць у беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Што паказалі гэтыя адказы, мы і будзем абмяркоўваць сёння ў гэтай студыі. Але на пачатку кароткае пытанне. Якое галоўнае ўражанне ваше ад гэтых амерыканскіх выбараў, Юры? Мене ўразіла амаль што ўсё. Ну, па-першае, першы чорнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў. Яшчэ год таму наўрад ці хтосьці мог нават уявіць сябе такое. І прычым гэта не проста паліткарэктны чыннік, мы яшчэ нават не разумеем, якія это будзе наступствы мець і для Амерыкі, і для свету. Другі момант – інтрыга выбараў. Яшчэ год таму і Джон Маккейн, і Барак Абама былі выразнымі аўтсайдэрамі. Яшчэ дзіўная такая рэч, гэта вар'яцкі высокая, ну, амаль як у Беларусі, яўка на выбары, у тым ліку і на датэрміновае галасаванне. Ну і нарэшце інтрыга кантэкст выбараў, глыбокі раптоўны крызіс, які, ну, як амаль усе лічаць, зрабіў вырашальны ўплыў на вынікі галасавання. Ян, тое ж самае пытанне да вас. Што вас уразіла ў гэтых выбарах? Юра, усе чыннікі ён назваў. Варта паўтарыць такую рэч, што вось першы чарнаскуры прэзідэнт у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі яшчэ 50 гадоў таму не ва ўсіх штатах чарнаскурыя мелі права голасу, так што гэта пералом. Мне давялося жыць у Нью-Йорку паўгоду, і я ведаю, як востра ў Амерыцы стаіць расавая праблема. І тое, што Амерыка паказала, это сапраўды вартае захаплення і пахвалы. Ну і другое, гэта мабілізацыя. Амерыка мае на руках дзве незакончаныя войны, вялікі фінансавы крызіс, які можа перарадзіцца ў эканамічны, і тое, што гэты народ у змозе ёй змабілізавацца, і гэта паяўцы выбараў, паяўцы на гэтых выбарах паказвае. І ў папярэдніх выбарах мы мелі яўку каля 50%, тут і прыйшло ажно 64 ці 65% людзей на гэтыя выбары. Александр, а што вас уразіла, што, на што вы звярнулі увагу на гэтых выбарах? Ну, я бы хіба адказаў на самае простае, каго абралі. Ведаеце, калі паглядзець на біяграфію Абамы, бацька студэнт з Кеніі, вучыцца ў Амерыцы на Гаваях, маці белая студэнтка, яны пабраліся шлюбам, нарадзіўся Абама, яны разышліся праз 2 гады, маці выйшла другі раз замуж, ён жыў у Інданэзіі, потым вярнуўся, выхоўвала яго бабця. І вось чалавек з такой біяграфіяй, з такім, то што мы называем паходжаннем, без грошай, без палітычных сувязяў. І вось такі чалавек можа стаць прэзідэнтам самай магутнай краіны ў свеце. Это велізарны, мне здаецца, урок надзеі і дэмакратыі для ўсяго свету. Некалі амерыканскі прэзідэнт пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам сказаў, я паглядзеў у вочы і пабачыў, якая ў яго душа. Вось невядома, калі і ці адбудзецца падобная сустрэча новага амерыканскага прэзідэнта з прэзідэнтам Беларусі, але паглядзеўшы на адказы, на прапановы, на пажаданні беларускай аўдыторыі амерыканскаму прэзідэнту, магчыма, новы кіраўнік у Вашынгтоне і зразумеў бы некаторыя рэчы пра жаданні і душу беларусаў. На просьбу нашага радыё палітыкі і палітолагі, прадстаўнікі розных слаёў грамадства і проста слухачы Радыё Свабоды давалі свае парады новаабранаму прэзідэнту. Цікава адзначыць, што кіраўнікі буйных палітычных апазіцыйных партыяў, як бы не згаворваючыся, прапанавалі новаму прэзідэнту США працягваць у дачыненні да Беларусі фактычна курс Джорджа Буша. Вось некалькі цытатаў. Сергей Калякін, старшыня ПКБ. Злучаныя Штаты павінны дамагацца ўсімі інструментамі, якія ёсць, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. І дагэтуль улады США, маючы пэўныя магчымасці міжнароднага ціску, гэта ажыццяўлялі. Такая палітыка павінна захоўвацца. Вось меркаванне Анатолія Лябецькі, старшыні АГП. нічога кардынальна не мяняць, прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй. Ну і яшчэ адно меркаванне, это старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Злучаныя Штаты павінны працягваць ранейшы курс, курс прынцыповы ў дачыненні да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі павінен дзейнічаць далей, пакуль у нас не будзе ўзноўленая дэмакратыя. У якой ступені, Юры, вы думаеце, Барак Абама мае шанс прислухаться до парадов лидеров белорусских политических партий? Я думаю, что Барак Обама, безумовно, будет притримливаться агульных принципов американской внешней политики, але протягивать линию своего попередника и он будет наврать. И думаю, что зараз внешней политике США будет меньше риторики, и я навод не выключаю, что вот принцип распаўсюду демократы, як головный стрижневый принцип внешней политики, махчима изменится. Гэта мэта застанется, але махчима чым яна не будзе першай. Што тычыцца акта аб дэмакратыі для Беларусі, я хачу нагадаць, што гэты дакумент носіць такі дарадчы характар, это некія парады, прапановы да ўраду. А конкретную линию будет вызначать урад. Может быть, сапраўды реально змест политики изменится уже и не так шмат, але думаю, что урад Барака Обамы наўрад ці захоча выглядать пераемником политики Джорджа Буша. Ян, и хіба тое самае пытанне да вас, але магчыма крыху больш у дакладненым выглядзе. Пытанне пра магчымасць працягу палітыкі прасоўвання дэмакратыі. Кіраўнік Рады знешняй палітыкі Злучаных Штатаў недавно таксама даў менавіта вось такую ж параду прэзідэнту США, як даюць нашыя слухачы, якую мы абмяркоўваем. І вось што тычыцца менавіта гэтага аспекта палітыкі Буша, ён сказаў, што магчыма нам трэба глядзець на тое, як паводзяць сябе краіны, што яны робяць, а не якія яны ёсць. Ваш каментар да прапановаў беларускіх палітыкаў і магчымасці іх рэалізацыі новай адміністрацыі. Я думаю, все залежить от того, что мы кладем у сутное значение протягивать теперешнюю политику. Коли кладем у сутность политический принцип, я погоджаюсь с Юрием, что, скажем, ничего не изменится. Коли Злучаные Штаты выступали, выступают за права человека и за демократию, они этого принципа будут притримливаться. Я думаю так само, что Конгресс может навод протягнуть деяние акту об демократии в Беларуси, потому что, так как Юрий сказал, это акт дарадший. Але могуць наступіць змены, так бы мовіць, у матэрыяльным напаўненні гэтага акту. Калі Барак Абама даваў сваю прамову зараз пасля перамогі ў выбарах, ён сказаў, што ягоная краіна стаіць перад выклікам, відаць, ну, найбольшым за апошнія 100 гадоў гісторыі. І дзве вайны, крызіс і так далей. Я думаю, што вось гэтыя рэчы стануць прыярытэтнымі для замежнай палітыкі ягонай адміністрацыі. А речи такие, как просовывание демократии, или, скажем, выделение материально-финансовых средств на просовывание демократии, могут стратить свой приоритет. Это, так бы мовить, и кепский, и добрый сигнал для белорусской оппозиции. Кепский тому, что они, я думаю, уже не смогут различивать на такую щедрость за океану, как да, у таким обсягу, как да гетуль. А добрый, что это примусить их шукать ресурсов дома. А это обозначает больше щельный контакт с властными выборщиками. У спадчыну ад папярэдніка Бараку Абаму застаюцца санкцыі супраць Беларусі і дыпламатычная вайна. Па-ранейшаму у Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, у Менску няма амерыканскага амбасадара. Што рабіць з гэтай спадчынай? Вось якія меркаванні далі удзельнікі нашай рады. Палітолаг Андрэй Фёдараў раіць Абаму працягваць падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі, але вось наконт санкцыі мае засцярогі. Я баюся, гэта вельмі вострая зброя і вельмі небяспечная. Яна можа нас увагнаць у Расію, калі тут рэзка пагоршыцца эканамічны стан. Слушныя меркаванні ў першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ недабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць. Бо ёсць небяспека для Беларусі, як гэта было і ў першую, і ў другую сусветную вайну, страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз глабалізаваныя інвестыцыі, асабліва з боку ўсходняга суседа. І скасаванне санкцый таксама чакае намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Вось што ён кажа. Калі яны перагледзяць сваю палітыку, то натуральна я лічу, што першы нармальны крок новага дэмакратычнага ўраду – гэта пазбавіцца ад старых стэрэатыпаў і адмовіцца ад усіх санкцыяў. А Юры, наколькі слушныя вось гэтыя засцярогі і наколькі імаверны такі сцэнар скасавання санкцый? Мне здаецца, што санкцыі, калі будуць скасаваныя, то і не ўсе і не адразу. І думаю, што праз нават некалькі месяцаў пасля інаўгурацыі яны застануцца ў ранейшым аб'ёме. Тут я б прыгадаў, што зараз Еўразвяз з скасаваннем санкцый на паўгады пачаў уласную гульню. І я мяркую, што амерыканцы могуць дазволіць сабе раскошу проста паглядзець гэтыя паўгады, чым скончыцца еўрапейскі эксперымент. І я таксама думаю, што яны будуць глядзець яшчэ на тое, чым скончыцца перамовы Беларусі з Расіяй па газу, якая будзе сітуацыя, і ці прызнае новы беларускі парламент незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта таксама будзе ўплываць на палітыку санкцый. Ну, такім вельмі малаімаверным, але, ну, у прынцыпе, магчыма першы крок, магчыма праз колькі месяцаў. Гэта можа быць скасаванне эканамічных санкцый, уведзеных супраць Белнафтахіму, дзеля нармалізацыі дыпламатычных адносінаў, але і гэта, хутчэй за ўсё, не адразу. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША. Мы працягнем перадачу пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны? Хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсад». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі. Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску? Гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка. Пасад – гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае: «Занімай Беларусь, маладая моя, чэсць і месту сваё між народамі». Купала змальчыў. Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. У эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода» – аўдыёварыянт супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША. Ян, да вас тое самае пытанне. Наколькі слушныя засцерогі, якія выказваюць тыя, хто даюць парады пра небяспечнасць санкцыяў нават для да дзяржаўнасці Беларусі і магчымасць іх скасавання? Я думаю, не, тут існуе такі міт менавіта, што калі хтосьці будзе націскаць на Беларусь, это будзе глыбей заганяць у Расію. І гэты міт вельмі хітра і ў сваю карысць скарыстоўвае прэзідэнт Беларусі. Калі ідзецца канкрэтна пра гэтае пытанне, пра амерыканскія санкцыі ў Беларусі, я не толькі не думаю, што гэтая адміністрацыя магла б іх адмяніць, але я нават не думаю, што адміністрацыя Барака Абамы нават за наступныя 4 гады схоча адмяніць, калі сітуацыя радыкальна не зменіцца. Таму што фактычна санкцыі ўводзіліся за брак дэмакратычных выбараў і за палітычны пераслед. Выбараў дэмакратычных на Беларусі не пабачыць нам прынамсі цягам бліжэйшых 3 гадоў, таму што проста ніякіх выбараў не прадбачваецца. што тычыцца палітычнага пераследу, ён апошнім часам выразна прыпыніўся ці пайшоў на спад, але я не думаю, што ў даўжэйшай перспектыве рэжым без такога пераследу абыдзецца. Так што фармальных прычынаў для зняцця санкцый не будзе. Ну і не забывайма менавіта пра гэтак званую дыпламатычную вайну. У гэтай вайне ніхто не загінуў, нікога не абвінавацілі з дыпламатаў у шпіянажы ці дэмаралізацыі малалетніх, але ўсё ж такі Злучаныя Штаты гэта адзіная ў свеце супердзяржава, і такой трактоўкі яна сабе не можа дазволіць, каб, скажам, каб яе так трактавалі ейных прадстаўнікоў. Так што я думаю, тут Мінск сабе ўбіў дадатковы клін, і што зняцце санкцый у хуткім часе не наступіць. Гэта магчымае, але не ў хуткім часе. Я не зусім з вамі згодны. Тая ж Еўропа, якая прымала рашэнне пра пэўныя паслабленні, пра часовае скасаванне санкцый, зыходзіла з той арытметыкі, што гульня Захаду і Расіі ў Беларусі ўсё больш ператвараецца ў гульню з нулявой сумай. Тое, што губляе Захад, тое, ад чаго адыходзіць Захад, то атрымлівае Расія. Ізаляцыя з боку Захаду умацоўвае уплыў Расіі. Я бы тут все-таки хотел бы вернуться до парадов наших, потому что Европа сапраўды фигуруе у парадах наших читачоў, слухачоў, якія даюць новому президенту. Дакладні дзве парады існуе. Одна парада есть: ідзіце зараз у фарватары Европы, рабіце тое, што робіць Европа. А другая, ведзіце за сабой Европу. Больш жорсткі падыход, больш падыход дыпламатычны. І ясна, што, відаць, амерыканска-еўрапейскія адносіны таксама магчыма зменяць свой характар пры новым прэзідэнце. Ян, як вам выглядае вот амерыканска-еўрапейска-беларуская ось цяпер? Гэта фактычна загадка, таму што новаабраны прэзідэнт, ён пра сваю замежную палітыку выказваўся вельмі асцярожна. Магчыма, гэта выкліканае тым, што ён не мае ніякага замежнага досведу. Фактычна, ён правінцыйны юрыст, які за два гады стаў нацыянальнай зоркай і выбралі яго прэзідэнтам. Так што варта проста будзе прыгледзецца, каго ён возьме ў дзярждэпартамент, каго паставіць на чале дэпартаменту і якія парады будзе даваць яму ягоны напарнік, віцэ-прэзідэнт Джозеф Байден, якога лічаць усе вельмі спрактыкаваным у замежнай палітыцы. Але я хачу аднесіцца да таго, што сказаў Юры. Усё ж такі сітуацыя Беларусі з перспектывы Еўропы, а з перспектывы Вашынгтона выглядае па-рознаму. Еўропа, калі глядзець з Брусэлі, это свой панадворак, правда? І тут, як бы скажам, ёсць свае інтарэсы. З Беларусю мяжуе Польшча, Літва, Латвія. Як усе аналітыкі перад выбарамі падкрэслівалі, найважнейшае пытанне замежнай палітыкі Вашынгтону – гэта Расія, Іран, Ірак. Тут ніякага месца я для Беларусі не бачу. А таму проста я баюся, што Беларусі цягам наступных 4 гадоў адміністрацыя Барака Амамы можа проста і не заўважыць. Ну, я б таксама хацеў адрэагаваць на словы Яна наконт месца. Месца Беларусі ў амерыканскай палітыцы ён назваў. Гэта Расія. Не ў тым сэнсе, што Беларусь ёсць частка Расіі, а што Беларусь будзе цікавая, наконт Беларусі будуць нешта думаць менавіта ў сувязі з Расіяй. І менавіта ў сувязі з тымі накірункамі ў расійскай знешняй палітыцы, якія мы назіраем апошнім часам, назіраем пасля вайны на Каўказе, ну вось менавіта і будуць думаць ў Злучаных Штатах пра Беларусь, як бы гэта палітыка не распаўсюдзілася і на Беларусь. Што тычыцца Еўропы, ведаеце, я думаю, што тут сітуацыя будзе такая. Прэзідэнт Абама будзе менш схільны да такіх аднабаковых, прычым дэманстратыўна аднабаковых дзеянняў, да якіх быў схільны прэзідэнт Буш. Але так выглядае, што ў самым хуткім часе многіх еўрапейскіх абамаманаў, як гэта зараз называюць, спасцігне вялікае расчараванне, і што высветліцца, што гэта не еўрапейскі прэзідэнт, а гэта амерыканскі прэзідэнт. Калі мы будзем гаварыць пра Беларусь, вось гэтыя паўгады гэтага еўрапейскага эксперымента з прыпыненнем санкцый, гэта будзе такім, я бы сказаў, тэстам. Тобто, калі, умоўна кажучы, высветліцца, што тут адкрыюцца нейкія новыя магчымасці, што сапраўды Беларусь гатовая мяняцца хоць у чымсьці, то тады, магчыма, амерыканцы, ну, паглядзеўшы на тэст, і таксама, так сказаць, уступяць у гэтую гульню і неяк скарэктуюць пазіцыю. Але калі гэты эксперымент пацерпіць крах, прычым я не выключаю, што ён можа пацерпець крах нават у вачах самога Брусэля, нават самыя, так сказаць, ініцыятары этой палітыкі, ну, зразумеюць, што іх проста, што называецца, кінулі. Тады, безумоўна, Амерыка возьме гульню на сябе. Па гэтай сувязі я хачу толькі сказаць, што тыя часам абвінавачанні, якія гучаць у бок, напрыклад, адміністрацыі Джорджа Буша ў аднабаковых дзеяннях. Насамрэч, для гэтага ёсць і іншыя назвы і слова, як, напрыклад, лідарства. Як ставяцца, якія парады даюць новаму прэзідэнту Амерыкі ўлады Беларусі? Александр Лукашэнка павінчаваў Барака Абаму забраннем, это фармальнае віншаванне, але выказаліся таксама іншыя прадстаўнікі ўлады, таксама ўжо непасрэдна ў адказ на нашу просьбу, што б яны пажадалі, параілі новаму амерыканскаму прэзідэнту. Так, намеснік старшыні міжнароднай камісіі новай палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка сказаў: «Мне хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця». А вось сакратар цэнтру Баркама Мікалай Лазавік таксама дае параду Бараку Абаму: «Патрэбна да Беларусі ставіцца як да суверэннай дзяржавы, якая сама нікому не пагражае і ад іншых не чакае пагрозы». Як вы ацэнілі вось гэтае пажаданне? Прадстаўнікі ўлады хочуць людзьмі звацца, ці гэта проста больш простае жаданне? Не чапайце вы нас. Мне падаецца, ні адно, ні другое. У Беларусі палітычны дыскурс улады акрэслівае адзін чалавек. І мы ведаем усе імя гэтага чалавека. Тут ёсць жаданне, па-першае, як скажам, сказаць штосьці, што не будзе выдзяляцца з агульнага патоку палітычнага дыскурсу Беларусі. А па-другое, для мяне тут адчуваецца прыхаваная прэтэнзія ўсё ж такі для ЗША. Чаму ЗША не бачаць у Беларусі ці то суверэннай, ці то, скажам, гордай, ці нармальнай краіны? Ўсё ж такі у Беларусі нават уладная эліта, яна разумее, што ЗША ёсць нейкім дэмакратычным эталёнам. І, скажам, апінія ці думка ЗША пра тое, што адбываецца ў такой ці іншай краіне, яна мае значэнне. І тут для мяне выразна адчуваецца прэтэнзія, чаму менавіта Вашынгтон нас так крыўдзіць. Я вот зараз казаў пра расчараванне еўрапейскіх абамаманаў. Я мяркую, што і Беларусі, і ў Расіі таксама многіх чакае расчараванне тых, хто лічыў, што Абама такі суцэльны прыхільнік палітычнай філасофіі рэалізму, якраз даваць усім жыць так, як яны хочуць. І я б сказаў, што шмат пра што гаворыць наяўнасць у камандзе Абамы такога патрыярха амерыканскай даволі актыўнай знешняй палітыкі, як збіг не ў Бжэзінскі. Вось от сярод тых парадаў, якія нашай аўдыторыі, людзі, да якіх мы звярталіся, давалі новаму амерыканскаму прэзідэнту, частка іх вельмі выразна тычылася абароны правоў чалавека. Напрыклад, праваабаронцы Інна Кулія-Лесь Бяляцкі абсалютна паставілі гэта ў цэнтр сваіх парадаў. Палітолог Віталь Сіліцкі ставіць пытанне крыху шырэй. Ён заклікае працягваць інвестыцыю ў будучыню ў Беларусі. Гэта адукацыйныя ініцыятывы, культурніцкія праекты, кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў. Наколькі вы лічыце верагодна, што вот гэтая лінія наўпроставай дапамогі і ўдзелу ў жыцці беларускага грамадства над галовамі беларускай улады будзе працягвацца новай адміністрацыі ў Вашынгтоне? Вы верыце ў інвестыцыю ў будучыню Беларусі амерыканскі? Безумоўна, толькі я думаю, што амерыканцы крышку іначай разумеюць, якая сфера даць Беларусі будучыню. Вось нашы слухачы і чытачы раяць амерыканскаму прэзідэнту, напрыклад, фінансаваць таварыства беларускай мовы, таварыства беларускай школы, беларускамоўныя дзіцячыя садкі, паспрабаваць чыніць беларускамоўныя ВНУ ў Беларусі. Фактычна, яны прапануюць зрабіць для ўраду амерыканскага тое, што элементарна павінен зрабіць ўрад для беларусаў свой, праўда? Мы разумеем сувязь. Мы, беларусы, сувязь паміж пабудовай нацыянальнай ідэнтычнасці і пабудовай суверэннай дзяржавы, як бы, скажам, і палітычнай незалежнасці. Амерыканцы гэта не разумеюць. Амерыканцы не разумеюць сувязі мовы, напрыклад, з незалежнасцю. Таму што, скажам, гэта нацыя імігрантаў. Свае прапановы маюць і ўдзельнікі гэтай перадачы. Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. І, Юрый, пачнем з вас. Ваша прапанова Бараку Абаму. Што рабіць? У мяне прапанова, дакладней, не прапанова, пажаданне. Вельмі сціплае. Просто зацікавіцца Беларусью. Сярод усіх шматлікіх праблемаў, якія зараз ужо на яго наваліліся, а яшчэ больш наваліцца пасля інаўгурацыі, просто зацікавіцца гэтай краінай і ўспрыняць сітуацыю ёй як інтэлектуальны выклік. Бо справа ў тым, што спрабавалі рабіць і так, спрабавалі рабіць і гэдак, вынікаў вялікіх не было і ў пэўным сэнсе стан рэчаў пагаршаўся. І вось паглядзець на гэта новым поглядам, зрабіць, як ён увесь час кажа, перамены ў падыходах, знайсці нейкі новы падыход і пры гэтым не надта слухаць парадаў тых, хто ўжо спрабаваў гэтую загадку вырашыць без вялікага плёну. Мая прапанова выклікала кучу абураных рэакцый на сайце, таму што я як бы запрапанаваў амерыканскаму прэзідэнту не рабіць нічога для Беларусі адмысловага, што ён робіць, скажам, для іншых краінаў. Таму што я лічу, што беларускі рэжым менавіта выкарыстоўвае хітра сваю перакананасць, што ён сядзіць у вельмі істотным геапалітычным месцы Еўропы і выкарыстоўвае гэта хітра і ў ва-ўсходнім і ў заходнім накірунку. Калі б, скажам, была меншая ўвага да Беларусі з боку, меншая, скажам, у сэнсе гэтай геапалітычнай ролі Беларусі, я думаю, беларусы працверазілі б і зразумелі б, што трэба штосьці са сваімі справамі рабіць самім, а не, як бы, скажам, спадзявацца на танны расійскі газ ці на дапамогу дзядзькі з-за акіяну. Александр, а ваша прапанова прэзідэнту Абаму? А, у мяне вельмі простая. Павелічыць бюджэт беларускай службы радыё «Свабода» і «Белсату», каб все нашыя гледачы і слухачы маглі мець доступ да нас там, дзе яны хочуць, калі хочуць і ў любым аб'ёме, в якім яны хочуць. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з «Радыё «Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і нашы аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».